ماہِ رمضانٕکۍ آداب. رمضان المبارک کہِ استقبال خٲطرٕ کٔرِو ماہِ شابان پٮ۪ٹھَے پنُن ذہن تیار تہٕ ماہِ شابان کہِ پنٛدہمہِ تٲریٖخ برٛونٛہہ برٛونٛہہ تھٲیِو کثرت سان روزٕ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھےٚ فرماوان زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ ساروی رٮ۪تو کھۄتہٕ زیادٕ ماہِ شابانس منٛز روزٕ تھاوان. پوٗرٕ اہتمام تہٕ شوق سان کٔرِو ماہِ رمضانُک ہِلال وٕچھنٕچ کوٗشِش تہٕ ہِلال وٕچھِتھ پٔرِو یہِ دُعا: اللہ اکبر، اللہم اہل لہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام وتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ. ترمذی، ابن حبان وغیرہ. اللہ تعالیٰ چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ. خۄدایا، یہِ ہِلال کرُن سانہِ خٲطرٕ امن و ایمان تہٕ سلامتی تہٕ اسلامُک ہِلال بنٲوِتھ تُلو تہٕ تِمن کامٮ۪ن ہٕنٛدِ توفیٖق سان یِم ژےٚ محبوٗب تہٕ پسنٛد چھے. اے ہِلال، سون رۄب تہٕ چون رۄب چھُ اللہ تعالیٰ، تہٕ پرٛٮ۪تھ رٮ۪تُک نوٚو ہِلال وٕچھِتھ گژھِ یِہوے دُعا پرُن. ماہِ رمضانس منٛز کٔرِو عبادتن سۭتۍ خصوٗصی لول پٲدٕ. فرض نمازو علاوٕ پٔرِو نفل تہِ کثرت سان تہٕ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ نیکی کماونہٕ خٲطرٕ گٔنڈِو ہول. یہِ عظمت وول تہٕ برکت وول رٮ۪تھ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد خصوٗصی رٮ۪تھ. ماہِ شابان کہِ ٲخری تٲریٖخ فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلمو ماہِ رمضانٕچ خۄش خبر دِوان: لوٗکو، تۄہہِ پٮ۪ٹھ چھُ اکھ عظمت وول تہٕ برکت وول رٮ۪تھ سایہِ ترٛاوَن وول، یتھ منٛز اکھ راتھ ساسہٕ بدیو رٮ۪تو کھۄتہٕ زیادٕ بہتر چھِ. اللہ تعالیٰ ہن چھِ امہِ رٮ۪تہٕ چہِ روزٕ فرض قرار دِژمَژٕ تہٕ قیام لایل یعنی راتس منٛز قیام کرُن یعنی مسنوٗن تراوی چھن نفل قرار دِژمٕژ. یُس شخص اتھ رٮ۪تس منٛز خوشی سان پانہٕ کانٛہہ نیک کٲم کرِ تس میلہِ باقین رٮ۪تن ہٕنٛدِس فرضس برابر اجر، تہٕ یُس شخص اتھ رٮ۪تس منٛز اکھ فرض ادا کرِ اللہ تعالیٰ دِی تس باقین رٮ۪تن ہٕنٛدٮ۪ن ستتھن فرضن برابر ثواب. پوٗرٕ رٮ۪تہٕ چہِ روز تھٲیِو ذوق و شوق سان، تہٕ اگر سخت بٮ۪مار آسنہٕ کِنۍ یا کانٛہہ شرعی عذر آسنہٕ کِنۍ روزٕ تھٲوِتھ ہیٚکِو نہٕ، تمہِ پتہٕ تہِ کٔرِو ماہِ رمضان کہِ احترام موٗجوٗب ننہِ وانہٕ کھٮ۪نس چٮ۪نس سختی سان پرہیز تہٕ تِتھ پٲٹھۍ روٗزِو زن تہٕ تُہۍ تہِ روزدار چھِو. تِلاوتہِ قرآنُک کٔرِو خاص پٲٹھۍ اہتمام. اتھ رٮ۪تس چھِ قرآنہِ پاکس سۭتۍ خصوٗصی مناسبت. قرآن شریٖف چھُ أتھۍ رٮ۪تس منٛز نٲزِل سپُدمُت تہٕ باقٕے آسمٲنی کِتاب تہِ چھےٚ أتھۍ رٮ۪تس منٛز نٲزِل گٔمژٕ. حضرت ابراہیم علیہ السلامس آیہِ امی رٮ۪تہٕ کہِ گۄڈنِکہِ یا ترٛیمہِ تٲریٖخہٕ صحیفہٕ عطا کرنہٕ. حضرت داوٗد علیہ الصلوۃ والسلامس آیہِ امی رٮ۪تہٕ کہِ بٔہمہِ یا اردٔہمہِ تٲریٖخہٕ زبوٗر عطا کرنہٕ. حضرت موسیٰ علیہ السلامس پٮ۪ٹھ آیہِ أتھۍ مُبارک رٮ۪تس منٛز شیٚمہِ تٲریٖخہٕ تورات عطا کرنہٕ، تہٕ حضرت عیسیٰ علیہ السلامس پٮ۪ٹھ تہِ آیہِ أتھۍ مُبارک رٮ۪تس منٛز بٔہمہِ یا تُرٛوہمہِ تٲریٖخہٕ انجیٖل عطا کرنہٕ. امی موٗجوٗب گژھِ اتھ مُبارک رٮ۪تس منٛز زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ قرآنہِ شریٖفٕچ تِلاوت کرٕنۍ. حضرت جبریٖل علیہ السلام ٲسۍ پرٛٮ۪تھ ؤری ماہِ رمضانس منٛز نبی صلی اللہ علیہ وسلمس پوٗرٕ قرآنہِ شریٖف بوزناوان تہٕ تِمن نِش ٲسۍ بوزان، تہٕ ٲخری ؤری چھُ رمضانس منٛز جبریٖل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلمن سۭتۍ دۄیہِ لٹہِ پران. قرآنہِ شریٖف گژھِ ٹھٕہر ٹھٕہر تہٕ سمجھِتھ پرنٕچ کوٗشِش کرٕنۍ. زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ تلاوت کٔرِتھ گژھِ سمجھنٕچ تہٕ اثر رٹنٕچ تہِ کوٗشِش کرٕنۍ. تراوی منٛز گژھِ پوٗرٕ قرآن بوزنُک اہتمام کرُن. ماہِ رمضانس منٛز چھُ اکہِ لٹہِ سورُے قرآنہِ پاک بوزُن مسنوٗن. تراوی ہٕنٛز نٮ۪ماز پٔرِو خوشوٗ خضوٗع تہٕ ذوق و شوقہٕ سان، تہٕ جلدی جلدی مہ کٔرِو وُہَن رکٲژن ہٕنٛز گرٛنٛد پوٗرٕ، بٔلکہِ پٔرِو نٮ۪ماز نٮ۪مازِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ تاکہِ تُہٕنٛزِ زِندگی پٮ۪ٹھ پیٚیہِ اَمیُک رُت اَثر تہٕ اللہ تعالیٰ سۭتۍ سپدو تعلُق مضبوٗط، تہٕ اگر اللہ تعالیٰ توفیٖق دِیو تیٚلہِ پٔرِو تہجُد تہِ. صدقہٕ تہٕ خٲرات کٔرِو. غریٖبن، مۄنٛڈن تہٕ یتیٖمن ہیٚیِو خبر تہٕ نادارن کٔرِو سحرُک تہٕ افطارُک انتظام تہِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ ارشاد، یہِ چھُ مواساتُک رٮ۪تھ، یعنی یہِ چھُ غریٖبن تہٕ حاجت مندن سۭتۍ ہمدردی کرنُک رٮ۪تھ. ہمدردی چھےٚ مُراد مٲلی ہمدردی تہِ، زبٲنۍ ہٕنٛز ہمدردی تہِ. تِمن سۭتۍ گژھِ کتھ باتھ تہٕ سلوٗکس منٛز نرمی ورتاوٕنۍ، مُلٲزمن، نوکرن، مزوٗرن مٲلی مدد تہٕ سہوٗلیت فراہم کرٕنۍ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ فرماوان زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ ازلے سخی تہٕ فیاض، مگر ماہ رمضان منز ٲس تہنز سخاوت سٹھٕے ہُران ییٚلہِ حضرت جبریل علیہ السلام پرٛٮ۪تھ رٲژ تِمن نِش ٲسۍ یِوان تِم ٲسۍ قرآنہِ شریٖف پران تہٕ بوزان تِمن دۄہن منٛز ٲسۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز پکن والہِ ہوا کھۄتہٕ تہِ زیادٕ فیاض آسان شبِ قدرِ منٛز پٔرِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ نفل تہٕ قرآن شریٖفٕچ کٔرِو تِلاوت امہِ رٲژ ہٕنٛز اہمیت چھےٚ یہِ زِ اتھ رٲژ منٛز چھُ قرآن شریٖف نٲزِل گوٚمُت قرآن شریٖفس منٛز چھُ اسہِ کوٚر یہِ قرآن شبِ قدرِ منٛز نٲزِل تہٕ تُہۍ کیاہ زٲنِو زِ شبِ قدر کیاہ چھِ شبِ قدر چھےٚ ساسہٕ بدیو رٮ۪تو کھۄتہٕ بہتر اتھ منٛز چھِ فرشتہٕ تہٕ حضرت جبریل علیہ السلام پنٕنِس پروردِگار سٕنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ پرٛٮ۪تھ کامہِ ہِنٛدِ انتظامہٕ خٲطرٕ وسان اتھ منٛز چھُ رٕژرٕے رٕژر یوٚتام صبح سپدِ سورہ قدر حدیث شریٖفس منٛز چھُ زِ شبِ قدر چھِ ماہِ رمضان کٮ۪ن پٔتمٮ۪ن دہن دۄہن ہٕنٛزن تاک رٲژن منٛز کانٛہہ اکھ راتھ اتھ رٲژ منٛز پٔرِو یہِ دعا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني حسن حسین خۄدایا ژٕ چھُکھ سٮ۪ٹھاہ زیادٕ معاف کرن وول تِکیازِ معاف کرُن چھُے ژےٚ پسنٛد بس ژٕ کر مےٚ معاف حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ فرماوان اکہِ ؤری آو ماہِ رمضان تہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن فرمو تۄہہِ لُکن پٮ۪ٹھ چھُ اکھ رٮ۪تھ آمُت یتھ منٛز اکھ راتھ چھےٚ یۄسہٕ ساسہٕ بدیو رٮ۪تو کھۄتہٕ افضل چھےٚ یُس شخص امہِ رٲژ نِش محروٗم روٗد سُہ روٗد ساری خٲر نِش محروٗم تہٕ امہِ رٲژ ہٕنٛدِ خیرو برکت نِش چھُ سُے محروٗم روزان یُس پٔزۍ پٲٹھۍ محروٗم آسہِ ابن ماجہ ماہِ رمضان کِس ٲخری عشرس یعنی پٔتمٮ۪ن دہن دۄہن أژِو اعتکافس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ ماہِ رمضان کٮ۪ن پٔتمٮ۪ن دہن دۄہن اعتکاف فرماوان حضرت عایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھےٚ فرماوان زِ ماہِ رمضانٕکۍ پٔتِم دہ دۄہ ییٚلہِ واتان ٲسۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ رٲژن منٛز نِندرِ ؤتھِتھ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ عبادت کران تہٕ گرٕ واجنٮ۪ن تہِ ٲسۍ وُزناونُک اہتمام کران تہٕ پوٗرٕ جوش تہٕ دِلچسپی سان ٲسۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس عبادتس کُن لگان ماہِ رمضانس منٛز کٔرِو لوٗکن سۭتۍ سٮ۪ٹھاہ نرمی تہٕ شفقتُک سلوٗک مُلٲزمن تہٕ ماتحتن دِیِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ سہوٗلیت تہٕ فراق دِلی سان کٔرِو تِہنٛزٕ ضروٗرتہٕ پوٗرٕ تہٕ گرِکٮ۪ن بٲژن سۭتۍ تہِ کٔرِو جان تہٕ رُت برتاو سٮ۪ٹھاہ عٲزِ تہٕ ذوق و شوق سان مٔنگِو دُعا دُرِ منصوٗرس منٛز چھُ زِ ییٚلہِ ماہِ رمضان اوس یِوان نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد رنٛگ اوس بدلان تہٕ نٮ۪مازِ منٛز اوس اضافہٕ سپدان تہٕ دُعاہس منٛز ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ عٲزی کران تہٕ خوف اوسُکھ سٮ۪ٹھاہ غٲلِب سپدان تہٕ حدیث شریٖفس منٛز چھُ زِ اللہ تعالیٰ چھُ ماہِ رمضانس منٛز عرٕش تھوٚد رٹن والٮ۪ن فرشتن حُکم دِوان زِ پنٕنۍ عبادت ترٛٲیِو تہٕ روزٕ تھاون والٮ۪ن ہٕنٛدٮ۪ن دُعاہن پٮ۪ٹھ ؤنِو آمیٖن صدقہٕ فطر کٔرِو دِل کہِ رغبت سان عید نٮ۪مازِ برونٛٹھ ادا بٔلکہِ کٔرِو گۄڈے ادا تاکہِ نادار تہٕ حاجت منٛد لُکھ کرن عید برونٛٹھٕے پننہِ ضروٗرتہٕ پوٗرٕ تہٕ پتہٕ ہٮ۪کن سارنٕے سۭتۍ عیدگاہ گٔژھِتھ تہٕ عیز ہٕنٛزن خوشین منٛز شریٖک سپدِتھ حدیث شریٖفس منٛز چھُ زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو دیُت امی موٗجوٗب صدقہٕ فطر پنٕنِس اُمتس خٲطرٕ ضروٗری قرار تاکہِ یہِ ہیٚکہِ تِمن بےحوٗدٕ تہٕ فحش کتھن ہُنٛد کفارٕ بٔنِتھ یِم روزدارس روزن منٛز سرزد چھےٚ گٔمژٕ آسان تہٕ غریٖبن مِسکیٖنن ہٕنٛدِ کھٮ۪نہٕ چنُک تہِ سپدِ انتظام ابوٗ داوٗد ماہِ رمضانس منٛز کٔرِو پانہٕ نیکی کماونس سۭتۍ سۭتۍ باقین تہِ امیُک تلقیٖن زِ تِم تہِ کٔرِن رٕژٕ تہٕ نیک کامہِ تاکہِ پوٗرٕ ماحولس پٮ۪ٹھ سپدن خۄدایس کھوژنٕکۍ رُت کانچنٕکۍ تہٕ نیکی ہٕنٛدۍ جذبات غٲلِب تہٕ سورُے سماج ہیٚکہِ ماہِ رمضان چٮ۪ن بے شُمار برکتن ہُنٛد فٲیدٕ تُلِتھ۔